عوام میں یہ مشہور ہے کہ بغیر سحری کا روزہ نہیں ہوتا، یہ کہاں تک درست ہے؟ غلط ہے، سحری روزہ رکھنے والے کے لیے سنت ہے، ارادتاً سحری ترک نہ کی جائے، اور سحری کے معنی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے، اگر پانی کا گھونٹ بھی سحری کی نیت سے پی لیا تو جب بھی سحری کی سنت ادا ہو گئی۔ بغیر سحری کے بعض لوگ روزہ رکھ کر بہادری جتاتے کہ میں نے تو بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، تو سنت کو ترک کرنا بہادری نہیں ہے، سنت پر عمل کرنا ہی سعادت مندی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔